Mihai Vodă și Călăul. Legendă românească. Scenariu radiofonic de Gheorghe D. Vasile. Pe când în scaunul țării românești, cumpărat cu bani grei, hălăduia în mijlocul desfătărilor Alexandru Bogdan, domn bicisnic care se desfăta prădând și chinuind norodul și păzindu-se de mânia acestuia cu ajutorul lefegiilor străini, trăia undeva peste Olt un bărbat de seamă, plin de însușiri alese. Avea chip măreț, învăluit în lumină, cuget curat și fără teamă, braț voinic și minte iscusită. Și bărbatul acesta era Mihai, banul Craiovei, fiul lui Pătrașcu voievod cel bun. Către el se îndreptau nădejdile norodului împilat. Și se zice că mulți români necăjiți, nemai putând îndura povara, fugeau de pe moșiile boierești, îndreptându-se în cete mari către Olt. Oltule, oltețule, secați ar păraele să crească dudaiele, să trec cu picioarele. Într-o cameră de taină din palatul domnitorului Alexandru se adunau fel și fel de boieri, ale căror moșii fuseseră părăsite de români, înalți dregători, cu toții uneltind împotriva banului din Craiova, cel care câștigase inima poporului și al cărui nume era rostit în toate unghiurile țării. Cu plecăciune mă înfățișez înainte-ți, măria ta, Alexandru. Dacă am înțeles bine, vistiernice, barbă roșie, vi-am spune un lucru de taină. Întocmai, măria ta. Nu mai îngăduiți și îl primiți pe cel care vrea să vă aducă vestea de taină. E boierul Dan. Fostul vistiernic? Întocmai. Poftește-l îndată, vistiernice. Cu plecăciune mă închin. Fii binevenit, bivel vistiernice. Ce vești ne aduci? Vești amestecate înălțimea ta. Ce spune odată, hai? Vești care este bine să fie știute de înălțimea ta. Spune odată. Bun prieten, ne-am înștiințat în grabă că la bănia Craiovii se petrec lucruri ciudate. Avem știri multe despre banul Mihai. Se sumețește, calcă legile noastre și-a făcut o știre a lui. E ceva și mai rău. Prea-l iubesc boierii, olteni. Busește, calofirește. Îl iubesc și moșnenii, românii, măria ta. Nouă boieri vechi în țara românească ne fug robii peste Olt. Buzești, ai zis? Calonfirești? Îl iubesc moșnenii? Mai rău, măria ta. Un olăcar venit din Țarigrad spune că Ion, socru banului, dăruie poarta cu galbe. Să-l înalțe domn pe banul Craiovii. Vrea să te mazilească, măria ta. Ce spui? Ce spui, vistiernice? Piei din față. E adevărul adevărat, măria ta. Vistiernice barbăroșie! Poruncă înălțimea ta. Marele armaș să plece îndată la bănie și cum o știi, din pământ, din gură de șarpe, din piatră seacă, să mi-l aducă în fiară pe banul Mihai. Înțeles, măria ta. Mulțumirea mea, istiernice Dan. Credința ce mi-o porți nu va rămâne fără răsplată. Măria ta. Și de aici prindea-se în firipa legenda care a dăinuit prin veacuri, sporind și mai mult strălucirea celui care a fost Mihai, voievod viteazul, și care prin faptele sale a lăsat în istoria țării o dâră luminoasă de înălțare și eroism. Firul acestor vechi întâmplări ne poartă într-un miez de noapte la un han din împrejurimile Craiovei. Ei, mai bun și vinul câteodată. Ce zici, capitane Ghețe? Bun, bun. Ce zici, capitane Mârza? Da. E bun până îl bem noi. Până nu ne bea el pe noi, capitane Rațea. N-o să ne bea. Ei, că nu mai stă potopul odată. De mult am fi fost la Craiova duși în lumea visurilor. Și pe vremea potopului umblă iscoadele, capitane Rațea. Ba chiar mai bine ca pe noapte, senin. Ia zi, capitane Rațea, cântecul pe care îl încropiști. Haide, zil, că eu nu l-am auzit. Ia, că-l zic pentru Ghețea, că nu-l știe. N-ați auzit de un oltean, de un capitan, capitan de-a lui Mihai, de strigă Stambulul vai! Capitan de-a lui Mihai, de strigă Stambulul vai! Deocamdată alcătuim armia. Și mulți o să strige vai. Ce? Ce se aude? Cine a venit? Liniște! Nici pe potop n-au ședere. Ia vezi, Mârziu. O să trag cu urechea. O ieșit hangiul. Vezi, Mârziu. Ascultă ce grăiesc. Mai decât. Marele armaș? Întreabă pe hangiu de străcile banului nostru. Câte sunt? Unde sunt rânduite? Cum pot fi prinse? Bine o zisești, Mârziu, și pe vremea potopului umblă-i scoadele. Mai bine ca pe cer, senin. Capitane Rațea, Mârziu, scăparea suntem noi. Să-i dăm de știre banului. Fugi, Rațea, noi deschidem foc. Îi mai încurcăm prin potopoleacă. Să ieșim prin spate. Hai. Părinte Armaș, un călăreț a fugit spre banii. După el pe cai și după el ca plumbii. Ei, popule! Ne-au atacat, mare Armaș! Trageți-ne! Coborâți! Nu se vede nimic! Trageți-ne! Cine? Eu, capitanul Rațea, mărite bani. Intră, cutează. Ce este, Rațea? Arde Craiova când e somnul mai dulce? Craiova doarme liniștită. Ploaia curge potop și o vreme numai bună de somn fără vise. Dar vin cete de călăreți cu marele armaș în frunte către Craiova. Trădare, mărite bani. Trădare? Trădare, crezi? Să fugim cât mai e vreme, mărite bani. Capitanii Mârzea și Ghețea au deschis foc la un han, cale de 3 poște de aici. Îi mai țin în loc și îi tăvălesc o lecuță prin potop. Bun luptători, da. Au vreme potrivită de hărțuială. Da, mărite. Să mergem, Rațea. Ne-om răfui noi și cu trădare într-o bună zi. Dragostea norodului pentru banul Mihai era adâncă și vie. Banul știa însă că norodul, cu brațele goale, nu se putea împotrivi cetelor înarmate trimise de vicleanul domnitor. Și spun bătrânele istorisiri că Mihai, însoțit de câțiva oameni de credință, a plecat în puterea nopții pe căi ocolite, spre a scăpa de vrășmășia lui Vodă. Dar pâlcurile acestuia i-au cunoscut calea, l-au cetluit și l-au înfățișat judecății domnești. Osânda sfatia spre banule Mihai, te-ai deslipit de treburile domniei, ai întărit boierii olteni, ți-ai alcătuit oaste neatârnată scaunului domnesc. Ce rău poate să aducă poporului blândețea și omenia? Ce rău poate să aducă poporului armia mai bine alcătuită, moșnenii mai iubitori? Și apoi uneltește multă vreme să iei firman în locul nostru. Asta se numește trădarea scaunului domnesc. De ce m-aș adăuga șleachte de trădători de care mi-a amară scârbă? Boieri dumneavoastră! Boieri dumneavoastră! Ce gândiți, domniile voastre? Ce pedeapsă îi se cuvine? Pieire prin tăierea capului. Mâine, înainte de scăpătatul soarelui, pedeapsa va fi dusă la împlinire. Îl omoară, îl omoară. Nu aveam o nădejde. S-a dus nădejdea noastră. Mânca iar șerpii cei veninoși, că nu ne mai ajunge cât jăpâne țara. Ca pulberea să se împrășne în vântul sămânța lor. Cu tremur și jale adâncă a stârnit în norod vestea apropiatei ucideri a lui Mihai. Mulțimea ar fi voit să-l scape, dar nici nu știa măcar unde se află întemnițat. Și apoi, cum ar fi putut înfrunta săbile și sânețele lefegiilor? Cu toate acestea, o mână de prieteni credincioși ai banului hotărâseră să încerce a-l scăpa chiar în ultimul ceas, anume când Mihai va fi dus în fața călăului. Ceasul împlinirii osândei nu era bine cunoscut, dar în mijlocul mulțimii care forfotea prin piață se aflau și acești oameni de credință, în frunte cu frații Preda și Radu Buzescu. Iar scăpăta soarele odată. Ei, Doamne, multă răbdare ai mai hărăsit bietul suflet omenesc. Răbdare, frate Predo, răbdare. E nevoie și de dânsa. Cine a vorbit? Cine a oftat mânsul? Erau adineaori aici doi moșnei în cavai de ei, în sumane peticite. Unde-s că nu-i văd? Eu îi văd, Racio. Uite-i colo. Privește-i bine, Racio. Știi cine-s? Cum cine? Ce tu-ți spui, mânsul? Vezi-i bine și taci. Sunt frații Buzești. Frații Buzești? Of, de-ar scăpăta odată soarele, altfel am vorbit. Ah, Predo, de-ar fi noapte. Am aflat unde îl țin întemnițat, frate Radule. Răcea și mârzea ori fi sosit, Predo. Sunt aici, vezi. Unde? Cine trebuie să dea semnalul? Slabă nădejde, aici nu o să putem face mare ispravă. Îl aduc pe banul Mihai. De s-ar sparge clopotele soarelui odată, de-ar cădea soarele ca cioburile clopotelor cu întunericime pe lume. Altfel am vorbit cu strâjile, de-ar fi noapte. Iată, iată nădejdea noastră în lanțul. O duc la pieire. Viteaz mai trebuie să fie, de s-a temut atâta domnitorul. Să dăm semnalul? Ar fi în zadar. Ne-ai înconjurat de pedestrime. Mursio, ce facem? Degeaba, nu mai înădejde. N-a văzut panul Mihai. N-a văzut Fredo. Privește îngândurat ca norul asuprâne. Nu e nimic, fraților. Piere unul, se ridică altul. Strâmbătatea nu va dăinui cât lumea. Hai, gâde! Împlinește-ți slujba! Nu pot să-l ucid! Nu pot să-l ucid pe omul acesta! Ochii lui îmi spretelesc inima! Nu pot! Priviți! Fetele! A aruncat securea și-a fugit! Libertate Marului Mihai! Repede, repede să-l desferecăm, Fredo! Să ne trăiești, Marule! Să trăiești, Marieta! Să trăiești, Marieta! Să trăiești, Marieta! Să trăiești, Radule! Și tu, Fredo! Uite-l și pe Racea! Să trăiești, Marieta! Și pe Mârzea! Să trăiți, capitanii mei! Și astfel a urcat către scaunul domnesc al țării românești cel ce avea să fie numit mai târziu Mihai Vodă Viteazul. Despre domnia lui glorioasă, închinată în întregime binelui și libertății acestui pământ, prin pana cronicarilor cei vechi și prin graiul mulțimilor, s-au păstrat de asemenea multe legende. Cu alte prilejuri, aceste legende ne vor aduce iarăși în amintire chipul și faptele cutezătorului domn, iubirea lui adâncă de patrie și de neam. Ați ascultat Mihai Vodă și Călăul, legendă românească, scenariu radiofonic de Gheorghe D. Vasile. Au interpretat Gheorghe Cozorici, Corrado Negreanu, Traian Dănceanu, Jean Reder, Ion Gheorghiu, Nucu Păunescu, Aurel Ghițescu. Înregistrare din anul 1970.